Dwie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 marca, jest 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wiatr nie daje za wygraną. Około 200 razy interweniowali tej nocy strażacy w województwie śląskim. Jacek Sariusz-Wolski, kandydatem polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej. Złoty medal dla drużyny polskich skoczków narciarskich w Lahti i 5 krążków, w tym 2 złote dla lekkoatletów w Belgradzie. Zaczynamy od dużych strat po nocnych wichurach na południu województwa śląskiego. Łącznie było około 200 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Wichura łamała drzewa i zrywała dachy. Jak informują służby, w Bielsku-Białej było tego typu przypadków 150, w Cieszynie 40, a w Żywcu 11. Nie ma informacji o poszkodowanych. Strażacy usuwają skutki wichur. Komitet polityczny PiSu sprzeciwił się kandydaturze Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej i zobowiązał premier Beatę Szydło i rząd, by nie zgłaszały kandydatury byłego premiera na drugą kadencję. Polskie MSZ zgłosił więc na to stanowisko Jacka Sariusz-Wolskiego, do wczoraj europosła Platformy. Jest to bardzo doświadczony polityk. Polityk, który zna sprawy europejskie. Polityk, który od wielu lat pracował w Parlamencie Europejskim. Doskonale zna meandry funkcjonowania najwyższych instytucji europejskich. Przez wiele lat również współpracował na szczeblu rządowym przy różnego rodzaju działaniach związanych z integracją Polski z Unią Europejską. Także doskonale zna się na tematyce europejskiej. Przekonuje rzecznik rządu Rafał Bochenek. Opozycja decyzję krytykuje. Według niej Sariusz-Wolski nie ma szans na objęcie tego stanowiska. Prawo i Sprawiedliwość stawia Polaka przeciwko Polakowi i wywołuje zdziwienie za granicą, mówi Polskiemu Radiu rzecznik PSL-u Jakub Stefaniak. Przykro, że na forum międzynarodowym, na forum europejskim będziemy postrzegani jako ci, którzy są skłóceni między sobą. Tak naprawdę to PiS-owi chyba bardzo zależy na tym, żeby Donald Tusk do Polski nie wracał, więc zupełnie nie rozumiem tego zamieszania. Wieczorem Sariusz-Wolski został wyrzucony przez zarząd Platformy z PO, a Donald Tusk ma wciąż poparcie Europejskiej Partii Ludowej jako kandydat na przewodniczącego Rady Europejskiej. Potwierdził to jej szef Józef Daul. Daul wezwał na jutro na rozmowę Jacka Sariusza-Wolskiego. Bezzwłocznie wezwałem wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej Jacka Sariusz-Wolskiego na wyjaśniające spotkanie w poniedziałek, napisał szef tej partii Józef Daul na jednym z portali społecznościowych. Dodał, że zgodnie ze statutem EPL jej wiceprzewodniczący muszą być członkami zrzeszonych partii. Jacek Sariusz-Wolski obecnie tego warunku nie spełnia, bo Platforma Obywatelska usunęła go ze swych szeregów, gdy rząd zgłosił oficjalnie jego kandydaturę. Józef Daul napisał, że w pełni szanuje decyzję Platformy i powtórzył krótkie oświadczenie sprzed kilku dni, że Europejska Partia Ludowa popiera swojego kandydata Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Decyzja, kto zostanie szefem Rady Europejskiej, ma zapaść na unijnym szczycie, który rozpoczyna się w czwartek. To najlepszy wynik w historii. Nigdy wcześniej Polacy nie zostali drużynowymi mistrzami świata w skokach. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki zdeklasowali rywali na dużej skoczni w Lahti. Michał Gąsiorowski. Po tym, co Polacy pokazali do tej pory w Mistrzostwach Świata w Lahti, wszyscy wymieniają biało-czerwonych jako faworytów do złota. Wszyscy chodzą i gdzieś tam poklepują, mówią, ale macie drużynę, nie? Trzeba pierwszy zdobyć ten medal, żeby później o tym mówić, ale sami jesteśmy świadomi. Opowiada Adam Małysz, ale Maciej Kot dodaje, że sięgnąć po złoto wcale nie będzie łatwo. Wyobrażam sobie bardzo zacięty konkurs do ostatniego skoku, bo myślę, że różnice będą naprawdę niewielkie. Wyobrażam sobie zwycięstwo polskiej drużyny, bo bardzo chciałbym rzeczywiście usłyszeć tego Mazurka Dąbrowskiego. Niemcy, Austriacy i Norwegowie to nasi najwięksi rywale w walce o zwycięstwo. Do tej pory Polska zdobyła 2 brązowe medale Mistrzostw Świata w drużynie. Raz w Predazzo, a raz w Falun. Wtedy uznano to za wielki sukces. Dziś niezdobycie medalu zostanie uznane za wielką porażkę. Lahti, Michał Gąsiorowski. No i medal został zdobyty, mamy złoto, a na halowych lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Belgradzie nasi sportowcy zdobyli 5 medali. Złoto wywalczyli Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą, Marcin Lewandowski biegu na 1500 metrów, srebro Rafał Omelko w biegu na 400 metrów, a brąz Justyna Święte też na 400 metrów i Sofia Enawi w biegu na 1500 metrów. Po 2 dniach Mistrzostw Polska ma 7 krążków i zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Od 150 do 170 tysięcy podpisów zebrano do tej pory pod obywatelskim wnioskiem

Dzień dobry, Franku, poranku. Witamy cię. Jak witamy? Serdecznie. Serdecznie może być? Tak. Serdecznie witamy w takim składzie dzisiaj. Lulu. Dzień dobry. Dzień dobry. Julek. Jestem. Mikołaj. Witam. W jaki sposób powinnam was przedstawić naszym zagadkowym słuchaczom, aby było to jak najbardziej rzetelne i prawdziwe? Nie wiem. Proszę bardzo, Lulu. Dzieciaki spełniające marzenia. Tak? A, to tak pod wspólnym szyldem się podpisujemy. Dzieciaki spełniające marzenia, zgadza się, Mikołaju? Mhm. Julek, należysz do tej ekipy? To mam nadzieję, że pod koniec naszej audycji się dowiesz. Dzisiejsza zagadkowa niedziela będzie właśnie o czym? No pani nam ma powiedzieć. A możecie wy powiedzieć mnie? Strzelać. Strzelajcie. O pasji. O pasji, o czym jeszcze? A jak pasja marzenia? To marzenia, a jak pasja i marzenia to przydałaby się jeszcze? Muzyka. Ciężka praca? Inspiracja, motywacja. Dobrze, dobrze, ale jeszcze krążymy dookoła. Na literę O. Pasja, marzenia, co tam było? Inspiracja, motywacja. No, no. Kreatywne umysły, ludzie pasji i marzeń. Gdzie masz skrzydła, Julek? Rozwijaj. Co tam jeszcze może być na O? To bardzo proste. Naprawdę, bardzo. O. Od? Odwaga. No, dziękuję wam bardzo. Co to takiego jest ta odwaga? Odwaga. Co to jest odwaga? Niełatwa sprawa, ale spróbujmy zmierzyć się z odwagą. Bo jest potrzebna, czy nie? Szczególnie, kiedy posiadamy jakąś pasję, to bez odwagi na pewno nic się nie powiedzie, bo są takie sytuacje, kiedy musimy się zmierzyć z naszymi, załóżmy, wrogami, czy nawet jakimiś obawami, którymi musimy użyć tej trochę odwagi. A jak już użyjemy jej i się wszystko powiedzie, to już nagroda będzie niezapomniana. Świetnie, to wiemy, że musimy jej użyć, że ona się przydaje, ale co to takiego jest? Ale też odwaga nie zawsze znaczy, że się nie boimy. To znaczy tylko, że próbujemy się nie bać i że stawiamy czoło temu, czemu musimy stawić czoło. Ale w tym jest nadzieja ogromna, bo to znaczy, że każdy człowiek, który się boi, też może być odważny. Oczywiście. Julku, nadzieja w tobie. Co to jest odwaga? No, odwaga, że jesteś odważny, żeby z kimś walczyć i się nie poddawać. O, proszę bardzo. No, wiele wspólnego twoja wypowiedź ma z wypowiedzią przedszkolaków, bo ja pojechałam do przedszkola i zapytałam te najmłodsze dzieci, co to takiego jest odwaga? Że nikt się nie boi niczego. To jest rzeczywiście to, co jakiś człowiek się boi zrobić, a się przemaguje i to naprawdę robi, tak jak umie. Że ktoś jak odpadnie, no to próbuje nie płakać. To jest właśnie odwaga, że jak tata nie pójdzie do pracy i nie powie o tym mamie, to jest prawdziwa odwaga, bo się nie boi mamy. To mamy trzeba się bać? Nie, po prostu trzeba pogadać i już, sprawa załatwiona. A więcej jest ludzi odważnych czy tchórzliwych? Może taki Lemis. Lemis? Myślę, że Lemis. A dlaczego tak myślisz? Bo jeszcze wszystkich ludzi nie widziałem. A zobaczysz kiedyś? Może tak, bo to właśnie losne. A do czego człowiekowi najbardziej jest potrzebna odwaga? Jak na placu Zawisy pojawi się smok, no to trzeba z nim walczyć, jak tylko się może. Uciekać szybko do domu, wymyślić sobie jakiś miecz, pojechać tramwajem i walczyć. A jak się boi, no to jest tchórzem po prostu. No to już wiemy, co to jest ta odwaga według najmłodszych. My jesteśmy dobrych parę lat starsi od tych dzieci. Był to fragment z płyty pod tytułem Dzieci wiedzą lepiej z części pierwszej. No i wiemy, że zagadkowa nasza podróż to będzie tak. Pasja, odwaga, marzenia. No ale żeby zacząć w ogóle o tym rozmawiać, to musimy wsiąść do naszej. Julku, ty wiesz najlepiej. Rakiety. Rakiety? Odpalamy? Tak. Julek jest? Jestem. Lulu jest? Jest. Mikołaj, Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Także więc... Gdzie pani kryje tą rakietę? A, i to jest zagadkowe pytanie. Może do naszych słuchaczy. Startujemy? Tak. Proszę bardzo. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Tak na si andandino, na širši randandino. Šeljala! Endendino, sopalakatino, sopalakatikato, eli beli bom vel. Endendino, sopalakatino, sopalakatikato, eli beli bom. يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهواء كلنا بما عدل نستوفي في كمان جلجل فينك فوت قد شلوش فين تسعد بوم واحد اثنين ثلاثة بوم اندندينو سفلك كاتينو سفلك كاتيكاتو قلت بلت بوم في اندندينو سفلك كاتينو سفلك كاتيكاتو قلت بلت بوم الايد تشكت بالايد بهالرقصة فرحتنا تزيد فاني خيابة عابة لو نخبز لشو مصيبة In English we say love بعربية حب أخذ شتاي بشراش بوم اندندينا سفرة كاتينا سفرة كاتيكاتا كالف كالف بوم اندندينا سفرة كاتينا سفرة كاتيكاتا كالف كالف بوم Endendino, no, my wracamy do naszych, do czego? Do pasji. Do naszych pasji. Jako pierwsza opowie o niej Lulu, bo ta twoja pasja, Lulu, jest absolutnie niezwykła. Cóż, moją pasją jest Japonia. To znaczy ogólnie ja bardzo lubię się uczyć języków obcych, ale jak chodzi o język, to przy japońskim akurat, to jest tak, że ucząc się języka nie sposób jakby nie poznać trochę kultury. I szczególnie, że ona jest taka ciekawa, to coraz więcej się chce poznawiać, przynajmniej ja tak mam. I zawsze mnie tak do tego ciągnęło. I to trochę tak jest, prawda? Że jak poznamy jakiś temat, to jak już wiemy trochę, chcemy wiedzieć więcej. A potem jak złapiemy tego bakcyla, to, no to wpadamy z kopytami, można powiedzieć, w to i to jest nasze. Tak. I dzięki temu, dzięki Lulu teraz w zagadkowy sposób pojawiliśmy się w kraju kwitnącej Japonii. Wiśni. A, wiśnia, więc właśnie. Tak, wiśnia. Tak. To jeżeli uczysz się języka japońskiego, to potrafisz się porozumiewać w tym języku. Tak, znaczy na pewno no mam jeszcze trochę trudności, bo ja się aż tak długo nie uczę. Teraz chyba 3 latka. Aha. W każdym razie na pewno jeszcze jest dużo tajemnic do odkrycia, ale... Ale staram się jak mogę, więc jakoś to wychodzi. No dobrze, to nie będzie egzamin. Absolutnie nie. To będzie zabawa. Ja poproszę panów, bardzo kreatywnych panów, aby wymyślali bardzo proste zdania. Ale takie naprawdę najprostsze. A Lulu spróbuje przetłumaczyć na japoński. No Julek, ja już widzę te chochliki w twoich oczach. No dobrze, ryzykujemy, Lulu? Pewnie. Ja ci nie pomogę, jeżeli chodzi o japoński, ale o inne sprawy, tak, możesz na mnie liczyć. Proszę bardzo, pan pierwszy. To jest 2000 milionów. 2000? Jest taka liczba w ogóle? Tak. No, mówiłam kreatywny milionów. Julek? Mówiłam. Kreatywny Julek. Poprosimy następne pytanie. Następne pytanie, proszę bardzo. Twoje białe ściany. Twoje białe ściany. A na to no... Kurai ory. No i co? Podziw w oczach? Julku, wymyślisz? Nie zrozumiałe. Ja też. Jakieś inne. Ale to tak na początku brzmiało jak taki angielski kudai i tak usłyszałem. No. A potem chiński, zawędrowaliśmy tak w stronę Japonii. Julek, twoje pytanie albo twoje zdanie. Reflektor. Reflektor. To będzie refrektor, ponieważ Japończycy mają dużo słów zapożyczonych z języka angielskiego. Dlatego to będzie refrektor i tutaj wyraźnie czuć jakby podobieństwo. Jeszcze jakiś pomysł? Czerwony szorstki samochód. Czerwony szorstki samochód. Ale jesteście okrutni. O. Proszę, tak chciałem. Tak chciałeś? Kreatywnie podejść do tego. Bardzo ci dziękuję. Mogę powiedzieć czerwony samochód. To będzie Aoi Kurma, ale gorzej z tym szorstkim. Ja nie widziałam czerwonego szorstkiego samochodu, szczerze mówiąc. Nie też, nie. Julku? Mustang. Mustang. Też pewnie chodzi o konia. Czy nie, auto. To też będzie Mustango, bo to jest nazwa własna. No dobrze, to w takim razie spróbujmy może tak. A to jest radio po japońsku. A, korwa radio des. Podoba mi się bardzo. Absolutnie nic z tego nie rozumiem, ale bardzo mi się podoba. To ale... radio des pod koniec to byłoby jakby radio. O. Prawda? Słuchajcie, to jest fantastyczne, że akurat ty zaczęłaś interesować się Japonią, Mikołaj piłką nożną, Julek gimnastyką sportową. Gdzieś jest początek tego wszystkiego. Od czego się zaczęło u ciebie? U mnie? U Polki, kilkuletniej zapewne wtedy. Jak chodzi ogólnie, to jest potrzebne takie małe coś, co nagle spowoduje taką falę. I u mnie właśnie tak było, że akurat moi rodzice, szczególnie moja mama, czytali dużo książek japońskiego autora. I w tych książkach było też, oprócz, że to były książki chyba jakieś przygodowe, obyczajowe, to było też dużo o kulturze Japonii. I wtedy ja słyszałam po prostu, jak sobie rozmawiali o tym i o tej kulturze. Ja myślę sobie, no kurczę, to ciekawe. I mama wtedy nagrała sobie na telefon, tak dla żartu, aplikację na telefon, gdzie można się uczyć japońskiego. I to mama chciała się uczyć tego japońskiego, ale ja sobie pomyślałam, a dla żartu sobie włączę. I tak mi się spodobało, że zaczęłam się normalnie z tego uczyć. I tak ci się spodobało, że ta pasja, ta nauka i ta radość, bo ty masz niesamowitą radość, kiedy nawet opowiadasz o tym, doprowadziła cię do miejsca, o którym wiele dzieci mogłoby marzyć. I o tym miejscu i o tej wielkiej przygodzie twojego życia opowiemy za chwilę razem z twoim tatą. Okej. Okej? Ano Dzięki Lulu. Zawitaliśmy do kraju kwitnącej, Julku. Czego? Cytryny? Czereśni. Czereśni? Prawie. Na pewno? Nie wiśni. Podpowiadamy. No. Wiśni. Oj. Kwitnącej wiśni. To oj. Podobne. Czereśnia, wiśnia. Ale pewnie, że podobne, tylko to jedno troszkę bardziej słodkie, drugie trochę bardziej kwaśne. Jakie? Kwaśne. Tak, taki symbol. A kraju można by powiedzieć czego jeszcze? Mikołaju i Juliuszu. Kwitnącej wiśni. Spokoju. Spokoju. Wysp, tysiąca wysp, prawda? No jeszcze jakiś pomysł? Karate, sztuk walk, na przykład karate. O, świetnie. Aikido. Karate, aikido. Jiu-jitsu? Jiu-jitsu też. Tak, jiu-jitsu też. Bo to trochę sztuk walk tego, no. Mój brat, judo. No bo jak się judo trenuje, to jiu-jitsu to trochę podobne. Andziego Rokano wymyślił judo. Słuchaj, no jesteś prawdziwym ekspertem od Japonii. Nie. Odkrywam cię na nowo. Ogólnie nie, tylko mój brat ciągle jak przychodzi do domu, to prawie ciągle o tym, że Dzigorokana się urodził jakieś tysiąc któregoś tam. Ale słuchaj, ogólnie nie, ale w szczególe tak jednak. Bardzo ci dziękuję, bo wiemy wiele więcej, prawda? Dzięki tobie. A teraz porozmawiamy z kimś, tak, Mikołaju? Jeszcze chciałbym dorzucić, że Japończycy chyba słyną z nowych technologii, bo słyszałem, tak, że oni mają dużo marek samochodów i są bardzo dobrze rozwinięci. Ale ja nie wiem, czy mają też szybkie auta. Znaczy, mają tam Toyotę, słyszałem. To może nie mówmy o markach samochodów. Amerykanie mają Mustangi. Ale wiesz co, do Ameryki pojedziemy później, a na razie zostańmy w kraju kwitnącej. Zaraźnie. No dobrze, niech ci będzie. A żartowałeś sobie, bardzo śmieszne. Słuchajcie, w naszym studiu mam ekspertów, którzy byli w kraju kwitnącej wiśni. Jeszcze raz witam serdecznie Lulu. Dzień dobry. A także twojego tatę, pana Bena Samborskiego. Dzień dobry. Państwo wrócili dopiero co z Japonii. Tak jest. Świeżo upieczeni. Przed chwilą? Prosto z samolotu, tak? Prawie że. Zasuwaliście z walizkami? Prawie że. No tak, ale słuchajcie, bardzo interesujące jest to, w jaki sposób państwo znaleźli się w Japonii. Julek, jak myślisz? Pasja Lulu. O właśnie. Tak jest. Od tego się zaczęło, prawda? Tak, od tego się wszystko tak naprawdę zaczęło. Lulu, pasja, właśnie nauka o Japonii, bo to jest nie tylko język japoński, ale Japonia po prostu. Lulu bardzo zafascynowała i od tego się wszystko zaczęło. Naprawdę niesamowita przygoda. No tak, ale pewnego dnia do szkoły Lulu przyjechała telewizja japońska. Z tego co wiem. I tak się zdarzyło, że dzięki tej japońskiej telewizji Lulu została wybrana jako jedna z ilu dziewczyn na świecie. Dziewczyny. To było dokładnie rzecz biorąc tak, iż na Torwarze odbywał się piknik kultury taki i sztuki festiwa japońskiej, Matsuri, co po japońsku znaczy właśnie festiwal albo festyn, na którym Lulu była razem z bratem i dziadkiem. No, słuchała, rozglądała się po prostu właśnie za swoją pasją, która tam wszędzie była. I w pewnym momencie była taka sytuacja, właśnie dosyć niesamowita, do której właśnie trzeba odwagi. Może Lulu, ponieważ ona była tam, opowie o tym dokładniej. Więc to było w zasadzie tak, że ja wtedy jeszcze nie znałam tak dobrze japońskiego jak teraz. Ja wtedy po prostu, bo tam wszędzie krążyli Japończycy w tradycyjnych strojach, w kimonach. Ja zobaczyłam takich Japończyków, a dokładniej takiego pana i powiedziałam do niego konnichiwa, co po japońsku znaczy dzień dobry. I on tak się na mnie spojrzał, to była taka radość w oczach. On tak mówi, wow! I do mnie od razu po tym japońsku zaczął nawijać. To było takie niezwykłe i nie dość mówi tak. I ja mówię, on tam się mnie zapytał, czy mówisz po japońsku, że prawda, że wow, że mówisz po japońsku, a po japońsku to mówił. I ja mówię, no tak troszkę. I wtedy on coś takiego krzyknął i się zbiegła telewizja, mikrofony, kamery. Niezwykłe to było. Wystarczy powiedzieć grzecznie dzień dobry po japońsku i widzicie, co się dzieje? No dobrze, ale kontynuacja była jeszcze bardziej niezwykła. Tak, ponieważ okazało się, że to była jedna z ekip telewizyjnych japońskiej telewizji TV Tokio, która to ekipa, jako tak jak powiedziałem, jedna z wielu jeżdżących po całym świecie, po wszystkich kontynentach, no oprócz Antarktydy, szukająca ludzi, tak naprawdę byli nastawieni na dorosłych. Ludzi właśnie, którzy fascynują się Japonią lub językiem, jakąś częścią kultury Japonii, do programu w Japonii, który ma ogromną oglądalność. Jest emitowany o godzinie 20 bodajże, więc w ogóle no, szczyt oglądalności. I telewizja japońska prezentuje wstępne wywiady z tymi ludźmi, których te ekipy telewizyjne na świecie spotkają. Właśnie, bo ten program się nazywa Kto chce polecieć do Japonii. Dobrze trafili. Więc i wiedziałaś, komu powiedzieć dzień dobry. Chociaż każdemu właśnie należy mówić ładnie dzień dobry. Tak jest. I tak się udało. I udało się wam polecieć do tej Japonii. Tak. I teraz tak, wrażenia. To jest tak niezwykłe. Jest to niesamowity kraj. pierwsze, co mi się rzuciło, co w sumie nam się rzuciło w oczy, bardziej niż w oczy, to ja bym powiedział w uszy, co w radiu chyba też jest istotne, ponieważ jest tam ciszej. Od razu po wyjściu z lotniska na lotnisku wyszliśmy na chwilę, tam oczywiście z tymi kamerami i z tym wszystkim, i oni tak się nas pytają, no i jak wrażenia? A my tak na chwilę zamarliśmy, bo tam, prawda, Tokio, tam była chyba godzina 14, więc powinni się tam kręcić ludzie, wiadomo. A tam było tak cicho, mimo że tam byli ludzie, ale było tak cichutko, no jak normalnie tutaj. Rozmawiali szeptem? Rozmawiali szeptem albo w ogóle nie rozmawiali, bo nie chcieli, prawda, naruszać naszej prywatności, bo każdy ma prawo sobie, może kogoś boli głowa, oni mają takie myślenie, może kogoś boli głowa, to nie będę mu przeszkadzał. To jest takie myślenie o kimś. Tak, to, tak. Jest, nie, to jest niesamowite i właśnie to, co słychać, to jest też na przykład praca silników samochodów na ulicach, nawet przed samym lotniskiem jest dużo ciszej, mimo że jest to ulica albo w godzinach szczytu, na przykład, czy w Tokio, w jakimkolwiek mieście jest ciszej. Silniki samochodów pracują znacznie ciszej. Bardzo zabawna była taka sytuacja na skrzyżowaniu. Na przykład zatrzymał się człowiek na motorze, tak zwanym czoperze, jak to w czasami... One są bardzo hałaśliwe. Dokładnie. One są bardzo hałaśliwe. I stał na czerwonym świetle z innymi, to znaczy z innymi uczestnikami ruchu, między samochodami. I gdy się zapaliło zielone światło, no to bardzo się zdziwiłem, ponieważ zamiast takiego standardowego, co na filmach też czasami słychać, dźwięku, wiecie jaki chopper dźwięk tak. wydaje? Jaki? Takie brrr, takie mocno, że normalnie uszy bolą. Taki, że uszy bolą, takie brrr, dosłownie jak smog. I tego się spodziewaliśmy, natomiast to, co usłyszeliśmy, było raczej... Naprawdę. Naprawdę chopper taki nie wydał ryku. I to było niesamowite. Moja mama lubi ten dźwięk ryku, nie wiem czemu. Ale tam po prostu jest taka kultura, że ja nie powinienem przeszkodzić drugiej osobie. I w ten sposób Japończycy się też zachowują. I to jest niesamowite. I to jest miłe po prostu, bo jest to duża empatia, czyli też takie myślenie o innej osobie, że kogoś na przykład właśnie, jak Lulu powiedziała, może boli głowa, może ma zły dzień, więc no, muszę się tak zachowywać, żeby nie przeszkadzać. Moglibyśmy się tego nauczyć. Prawda? Owszem. Co nieco, owszem, co nieco, to jest, tak. To jest akurat bardzo piękne. No tak, my indywidualiści moglibyśmy nauczyć się czegoś od ludzi, którzy tak naprawdę gdzieś wtapiają się w masę, prawda? No, tam nie stawia pewno. Się na indywidualizm, na jednostkę, tam stawia się na grupę bardziej. W sumie tak, bo Japończycy, o tym, o czym wcześniej mówiliśmy, troszkę brakuje im takiej odwagi i pewności siebie. Ale jeżeli ktoś już ma choć trochę tej pewności siebie, to już naprawdę jest wielkie wow i wszyscy jakby się tym ciekawią. I wtedy bardzo łatwo zrobić sensację i wtedy ten ktoś odstaje. Ale przeważnie brakuje im takiej pewności siebie. Natomiast można właśnie tutaj, uzupełniając to, co Lulu powiedziała, powiedzieć, że wtedy, kiedy ktoś ma tą odwagę i będzie chciał właśnie coś zrealizować, to można odnieść na pewno takie wrażenie i mieć to poczucie, że wszyscy inni będą go wspierać. Po prostu. To jest bardzo ładna puenta tej rozmowy. Dlatego, że Lulu to jest osoba, która ma wielką pasję i jest pięknie wspierana przez swoją rodzinę, przez pana. I może jeszcze proszę powiedzieć, dlaczego to jest tak ważne, żeby wspierać swoje dziecko w jego marzeniach, w realizowaniu jego pasji na każdym etapie jego życia, od samego początku? Ponieważ jest to jedyne właściwe, co każdy rodzic może zrobić, to uwierzyć w swoje dziecko i uwierzyć tym samym w siebie już też, że ten największy skarb, który ma, może i też powinien realizować swoje marzenia. Należy uwierzyć w to, że dzieci naprawdę dużo wiedzą, dużo rozumieją i potrafią. I jeśli rodzic właśnie w ten sposób będzie postępował, by nie lekceważyć tego, co dziecko by chciało osiągnąć, wypowie jakieś marzenie, to nie są koniecznie mrzonki albo jakieś fanaberie, jakieś wymysły dziwne, tylko rzeczywiście to może być marzenie, które należy spełnić. Bo dlaczego nie? Każdy marzy i dorośli też mogą marzyć i wracać do swoich marzeń, tylko właśnie może dzieci mają tak naprawdę więcej odwagi? I mogą pokazać swojemu dziecku, że ten odległy kraj, tam gdzieś na samym końcu świata, jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Torres, pole karne, Fabregas, Iniesta, nie ma spalonego, Iniesta! Hiszpania! Hiszpania 1-0! Iker Casillas wyjaśni, nie, pozwala, żeby piłka opuściła boisko, żeby móc spokojnie wznowić. Pokazują i kończy Harald Polarbet kończy! Hiszpania po raz pierwszy, ale za to mistrzem świata! Jest tym zespołem ósmym! Tak! Hiszpania szaleje! Hiszpania jest wielka! Hiszpania mistrzem świata! Nagła zmiana klimatu, w takim, to może w takim stylu powiem, Japończycy, prawda? Najpierw była spokojna Japonia, a teraz jest szaleństwo, mistrz. Dariusz Szpakowski przed chwilą, a w naszym studiu ekspert, jeśli chodzi o piłkę nożną, wschodząca gwiazda, Mikołaj. Mikołaju, a gdybym cię poprosiła teraz, żebyś tak był komentatorem przez moment meczu, który będzie rozgrywał się w twojej wyobraźni. To jest wyższa szkoła jazdy. Wiem, bo ale się zamknąłeś czasem oczy. Czyli wchodzisz w to, spróbujesz. Tak. Dobrze. Też zawodników mogę sobie wyobrazić? Bardzo proszę. Tak, jasne. Co Dala sobie Ali podaje do Hurricane. Hurricane, świetny zwód w prawo lewo zro. Magiri Spin naprawdę świetnie wykonał ten zwód. Uwaga, podaje w pole karne. Jansen, gol! Brawo! Jezu, ale to naprawdę było cięższe niż myślałem. Nie, ale to było bardzo, bardzo dobre, bo to nie jest takie proste. Wyobraź sobie, co chcesz i proszę bardzo. Jak się widzi, ten mecz też łatwiej. Prawda? Wiesz, kto najgłośniej bił ci brawo? Kto? Mama twoja własna. Izabela Makorz w naszym zagadkowym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspierająca mama. Si. Czy mama rozumie, czym jest piłka nożna? Nie. Nie, ale wspiera. Ale wspiera. Dlaczego wspiera? Skoro nie rozumie? Bo kocha. Syna? No. A no właśnie, to jest chyba klucz. Tak. A piłkę niekoniecznie pewnie. Jakby wiesz, miał inną pasję, też bym go wspierała. Ale piękne hasło, kocham, wspieram, prawda? Mm-hmm. W jaki sposób wspierasz pasję swojego syna? Każdy, wydaje mi się, że z naszych tutaj członków rodziny ma inną rolę. Młodszy od słuchania, bo Miki opowiada o piłce, o tym, co zrobił, jaki miał dobry trening. Tato jest od wożenia, wspierania i od tej takiej strony merytorycznej, rzekłabym. A ja ostatnio mam nową rolę, bo Mikołaj zaczął nagrywać swój program na YouTubie, gdzie opowiada o swojej pasji, o piłce i tak naprawdę trochę moja rola tutaj jest, gdzie go wspieram, opowiada moje doświadczenia w tej kategorii. I chyba fajnie jest, bo widzę, że się rozwija i ma z tego ogromną radość. No ja muszę powiedzieć, że widziałam fragment twojej wypowiedzi i mimo, że nie rozumiem piłki nożnej, mało tego, kompletnie to nie jest mój świat, ale wiesz, to było niewiarygodne, bo ja do końca nie rozumiałam, o czym mówisz, ale fascynowało mnie to, w jaki sposób mówisz. Tam był błysk w oku, tam była ta prawdziwa pasja. Skąd ona się w tobie wzięła? Właśnie, początek był taki. Ja na początku nie lubiłem piłki nożnej. Tak, dokładnie, nie lubiłem jej. To było tak, że to się pojawiło znienacka. Kiedy właśnie grałem sobie z kolegami i koledzy grali w piłkę, to ja mówię, kurczę, spróbuję zagrać. No i tak sobie zagrałem. Na początku stałem na bramce. I już tak przez długi czas dość stałem na tej bramce, bo tak za rok, dwa na pewno. Mm-hmm. A więc, no, ta piłka mi się bardzo spodobała. To jeszcze może nie była moja pasja, ale to na pewno była jedna z tych rzeczy, którą bardzo sobie ceniłem w moim życiu. I ale potem już stała, była tylko pasja. A jak rozpoznałeś to, że to jest pasja? Rozpoznałem to, że chciałem, kiedy byłem już w domu, kiedy już, załóżmy, nie miałam kolegów, bo załóżmy, zmieniłem szkołę i tak dalej, to powiedziałam sobie, kurczę, chcę zagrać piłkę. I to już było widać. To już było widać, że mnie ciągnęło do tej piłki nożnej, że już chciałam wziąć piłkę pod pachę, no nie wiem, korki i a już ruszyć daje na boisko. Kiedy bierzesz tą piłkę pod pachę i idziesz na boisko, to musi coś fajnego się wtedy stać. To się dzieje takie, że u mnie nagle pojawiają się takie emocje, że może coś mi się uda, że może coś zrobię, że może dokonam czegoś, co planowałem zrobić. I to jest to właśnie, co mnie tak ciągnie, bo piłka nożna jest takim sportem, że możesz trenować, że możesz mieć talent bardziej. Ale jak nie będziesz trenował, to właśnie nic się, to jednak ten talent może trochę zniknąć, a jak ciężką pracą można dojść do wszystkiego. I tak sobie mówię, że na pewno nie spocznę na laur. A dlaczego to jest ważne, jak powiedziałeś, może mi się uda, żeby się udało? Dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że bez takiego może to nigdy nic się nie stanie. Trzeba czasami zaryzykować, powiedzieć to może, ale wciąż to jest może. Wciąż może się wszystko zdarzyć. Czyli trzeba mieć nadzieję. Dokładnie. A dlaczego warto cały czas myśleć o tym, żeby się udało, żeby iść do przodu? Żeby pokonywać następne dlatego, jakieś... Dlatego, że to jest też wyzwanie z samym sobą. To pomaga też w innych rzeczach, nie tylko w piłce. A no właśnie, w jakich? Nie wiem, załóżmy, kiedy chce się coś powiedzieć komuś, kto naprawdę się stresuje, to może to pomagać. Załóżmy, jeśli nawet zmienimy pasję. Załóżmy, nagle piłka nożna przestanie mnie interesować. Załóżmy, o, nagle staje się wielka porażka, bo piłka nożna przestanie mnie interesować. To wtedy mam już takiego gotowca, jakby to powiedzieć, dlatego, że już wiem, jak postąpić, wiem, co zrobić dalej. Jak załóżmy, nie wiem, cokolwiek, koszykówka mi się spodoba, to wtedy będę wiedzieć, jak będę musiał trenować, czego powinienem się dowiedzieć. No i szczególnie takie rzeczy, które mam w sercu. Czyli na przykład, że nigdy się nie poddawać, nigdy nie spocząć na laurach i po prostu nie przejmować się opinią innych, co jest bardzo ważne, dlatego że ktoś ci powie, że załóżmy jesteś słaby w piłkę nożną i na początku każdy mi też tak mówił. Zawsze byłem wybierany do tej słabszej drużyny, przynajmniej tak w mojej zerówce pierwszej klasie, ale ja mówię sobie, kurczę, to mi sprawia przyjemność, nie musi sprawiać im. Jeśli oni chcą mnie komentować, to niech komentują się nawzajem, mnie nie będą komentować i ja będę cały czas robić moją robotę. Więc tak się złożyło, że potem już grałam bardziej w polu niż na bramce, ale naprawdę jest teraz tak, jak jest dziś, czyli jestem bardzo szczęśliwy, jestem coraz lepszy w piłkę nożną i bardzo jestem z tego zadowolony. Mikołaju, a popatrz teraz w prawą swoją stronę. I co widzisz? Moja mama. A co widzisz w jej oczach? Zachwyt. Zachwyt, mamo? No, chyba dumę. A, chyba, ja bym powiedziała na pewno. I powiedziałabym jeszcze coś. Ja zobaczyłam jeszcze wzruszenie. Bo to wszystko zaczyna się od tej miłości i na tej miłości się kończy. I możemy życzyć chyba wszystkim zagadkowym słuchaczom, żeby od tego się zaczynało. Wtedy każda pasja świata rozwinie skrzydła i pofrunie tak wysoko, jak tylko będzie potrafiła. Pole karne. Będzie dwa Messi. Messi! Nie gram przeciwko Pepie Guardioli. Gram o finał Ligi Mistrzów, mówił Messi przed tym spotkaniem, a tutaj na przestrzeni 3 minut ale potwierdza swój geniusz. To, co zrobił Messi z Boatengiem, no wkręcił go, mówiąc najprościej. Runął jak porażony. To była piosenka pod tytułem Orzeł, bo orzeł, co robi orzeł? Lata. A jak lata orzeł? Szybko, zwinnie. I? Szybuje. I? Dumnie. Wysoko. Zgadza się czy nie? Tak, zgadza się. A tytuł płyty to Korniki. A co robią korniki? Gryzą. Jeszcze bym troszkę podrążyła. Korniki. No drążą. Korniki drążą dziury w pniach. Cierpliwie, zgadza się? Mhm. To tak trochę jak z waszą pasją, pomalutku. Cierpliwie, krok po kroku. Tak czy nie? Tak. I już, no tak, ja tu pytanie, tak, właśnie. Podrzędnie złożone zdania i nadrzędnie, a tu... Nie, no tak, bo... No, bardzo dziękuję. Wiadomo, korniki... Nie, bo wiecie, bo próbuję nawiązać do tego, że poza pasją i laurami, i medalami, i tym zachwytem w oczach mamy czy taty, jest jeszcze ciężka robota. Nie wolno przed nią uciekać, prawda? Bez pracy nie ma kołaczy. Pięknie, oczywiście. Powiedzmy światu, wszem i wobec, że ta robota to jest ile procent powodzenia? No tak, ja bym powiedział nawet, że jest ponad 50, bo jak ma się talent, to już ma się tak z 40%, ale jak go nie wykorzystam i on zaczyna maleć do 30, 25, 15. Ale nawet jak ma się w czymś talent, a się tego nie wykorzystuje, to jest niczym. To jest mocno powiedziane, ale też ma wiele wspólnego z prawdą. To ile procent ta praca według pana Juliusza? Tak około 60. 60 jeszcze więcej niż u Mikołaja. Nie, ja bym bez zastanowienia dał 100%, bo pamiętam, że... O, nie, no jakiś talent trzeba mieć. Tak, trochę mieć, ale jak ma się, załóżmy, pracę, jak ciężko się pracuje, to można dojść do wszystkiego. Załóżmy, Nie wiem, jakbym... Ja kiedyś w ogóle byłem bardzo, bardzo słaby, tak szczerze, w strzelaniu. W strzelaniu to jest do dziś moja noga... Pięta Achillesa. Pięta Achillesa, tak. Dokładnie. I wciąż uczę się tego, żeby być lepszy w tym, ale wciąż mi nie wychodzi, ale... Pracowałam ciężko, pracuję w ciężko i będę pracował ciężko. Ale bo chcesz, widzisz jaka motywacja. Motywacja jest najważniejsza. Motywacja to jest następne słowo klucz. Motywacja, czyli dokładnie. Co takiego? Czyli to, że chcę i że z własnej inicjatywy. I mam siłę i wolę, prawda? Tak, ale jak ktoś mi powie, zrób to, coś tam się naucz, to już nie tak fajnie. Ale jak ja powiem, hej, hej, nauczę się japońskiego, to już jest dużo fajniej, bo ma się taką... Właśnie tą motywację. I satysfakcję. O. Wy musicie mieć satysfakcję, żeby dokładnie. Mieć motywację. Inaczej to się nie napędzi. Ile procent, Lulu, pracy i talentu? Cóż, znaczy praca to jest moim zdaniem 60%. 60 i 40 talent. A ja myślę, wiecie, że praca to jakieś 90, a ten talent, błysk, to jak ta wisienka na torcie. Kwiat, ale jak to był kraj kwitnącej wiśni, pamiętaj, tak. Julku. To 10%. Ale dokładnie, jest też jedna ważna rzecz, że jak duży jest ten talent, bo może być talent duży, może być talent mały, który dopiero rośnie, ale może być też talent taki normalny, więc to już zależy. Dobrze, żeby ten mały, duży czy średni był po prostu wspierany przez ciężką robotę. Dokładnie. Kropka. Może być tu kropka? Może być. To zaczynamy następny wątek, a ten wątek jest na początku swojej drogi, bo tym wątkiem, bohaterem tego wątku jest nasz pan Juliusz, gimnastyk. Przyszły mistrz Polski w gimnastyce artystycznej. Jakiej sportowej? Jak to? Artystyczna to dziewczyńska. Nie, nieprawda. Gimnastyka tak, artystyczna to dziewczyńska. Tak, witamy serdecznie tatę Julka, pan Andrzej Romanowski w naszym studiu. Czy ja coś pomyliłam, proszę pana, znowu? To znaczy, nie wiem dokładnie, czy gimnastyka artystyczna jest tylko i wyłącznie dla dziewczynek, ale akurat to ćwiczy jego siostra Marta, a Juliusz ćwiczy gimnastykę sportową. To bardzo tak? Przepraszam, Juliusz. Chyba jednak tak jest, jak mówił, bo z tego, co zauważyłem, to tylko chłopcy z nim ćwiczą. Ale jest talent, jest praca... Jest pasja. Jest pasja. W dużej mierze myślę, że też pobudzona przez trenera, gdyż to jest człowiek, za którym on by poszedł w ogień. Pozdrowimy pana trenera? Tak, pozdrawiamy. A tak z imienia i nazwiska możemy w takim kontekście... Trener Marcin Szyc. Szyc. A co byś chciał panu trenerowi? Zresztą chciał go zaprosić tutaj do studia. O, to serdecznie zapraszamy oficjalnie. Życzę mu, żeby wyzdrowiał, bo jeszcze ma chrypę, bo musi krzyczeć na moich kolegów, bo się nie słuchają. To może trzeba kupić mu jakąś tubę albo mikrofon, będzie prościej. Albo wziąć od pani dyrektor. Pani dyrektor ma. A, widzisz, główka pracuje. Bardzo ważne jest to, aby Juliusz był wspierany na tej drodze sportowej przez pana, tatę. Dlaczego to jest takie ważne, pana zdaniem? To znaczy tak, wspierany jest przede wszystkim we własnych wyborach, tak? Na początku, tak jak i większość chłopców, jak i tutaj Mikołaj, ćwiczył, uprawiał piłkę nożną. Mi to akurat średnio pasowało, gdyż zarówno ja, jak i żona uważamy to za jeden z bardziej urazowych sportów, a jednocześnie to wymagało, wożenia go na zajęcia dosyć daleko. Tutaj bardzo mi pasuje ta dyscyplina, jest w najbliższej szkole, najbliżej domu. I jednocześnie też jak gdyby wykorzystuje własne predyspozycje Juliusza. Czyli bardzo lubił, predyspozycje, jest, czyli? Jest nas wyraz zwinny, gibki, tak. Lubił się podciągać na drążku i w tym momencie jako taki ośmiolatek podciąga się na drążku z nachwytu, co dla mnie jest niewykonalne. Nachwytu, czyli? W ten sposób dłonie. Czyli w radiu nie widać. Nie skierowane w kierunku twarzy, tylko na zewnątrz. Czyli wyższa szkoła. To wymaga naprawdę dużej, dużej siły. Techniki. Dla ciebie nie. Ja nie co potrafię. Ty lubisz w tym fikaniu artystycznym, sportowym? Ból. O, a to ciekawa odpowiedź. Wytłumacz mi. No bo jak ma się zakwasy, to cię wzmacnia, a później cię to już nie boli. Zaczekaj, ale ty lubisz ból? Kiedy masz te zakwasy, to jest taki przyjemny stan? Tak, no bo później jesteś świadomy, że będzie ci to lepiej wychodziło. A, rozumiem. Czyli to jest taka cena trochę? Tak? Za to, że wykonałeś pracę i będzie lepiej. Tak. To znaczy, że ty chcesz iść do przodu. Tak. A dlaczego ty chcesz iść do przodu? No bo nie chcę być gorszy niż moi koledzy. A jesteś lepszy od kolegów? Tak. No to tak trochę są jakieś wyścigi, tak? Rywalizacja to się tak, nazywa. No bo jest w trójce trzech najlepszych w klasie. Tak, a ja chcę ich pobić. A dlaczego chcesz ich pobić? Niekoniecznie w sensie dosłownym. Nie, tak, żeby być od nich lepszym. No bo chcę, żeby to było tak, że co z tego, że jestem najniższy z nich wszystkich, to chcę się jakoś wyróżnić od nich. A dlaczego chcesz się wyróżnić? Żeby trener nie miał mnie za jakiegoś słabszego od nich. Ten trener, ja muszę go poznać. Zapraszamy, panie trenerze, i bardzo dziękujemy za to, że pan tak fantastycznie z dziećmi pracuje, bo tu mamy efekty. Dokładnie. Proszę państwa, ja mam taką propozycję na zakończenie naszej pierwszej godziny, ponieważ w drugiej zagadkowej godzinie zagości ktoś absolutnie niezwykły, ale nie mów jeszcze, nie zdradzaj, absolutnie niezwykły, absolutnie odważny, człowiek potężnej pasji, radości, młodości. Ten człowiek ma wszystko. On jest starszy niż mój dziadek o rok. Gwarantuję ci, że jest dużo młodszy ode mnie i od ciebie razem wziętych. Ha, ha, ha. I okaże się to, nie ha, ha, ha, zupełnie mówię na serio i okaże się, dlaczego... Jest starszy, ale zachowuje się jak młodszy. W drugiej godzinie jest coś takiego jeszcze jak stan ducha, wiesz? I o tym porozmawiamy za moment, ale wcześniej poproszę was jeszcze, aby każdy z was w jednym zdaniu zagadkowym słuchaczom powiedział, dlaczego to jest takie ważne, żeby nie rezygnować ze swojej pasji, czyli z tego, co nam w duszy gra. Kto pierwszy? To może Mikołaj zacznie. Mikołaj? Ja drugi. Dlaczego warto nie rezygnować? Właśnie dobre pytanie. No, jeśli macie tą pasję, która wam się nie podoba, nic na siłę, ale żeby ogólnie z pasji nie rezygnować, to akurat jest bardzo ważne, bo zawsze każdy musi mieć coś w życiu, co sprawia, że życie staje się bardziej kolorowe. Kolorowe, przepraszam. Mhm. No i to jest moja opinia. Dziękuję, Lulu. Moja opinia jest taka, żeby jakby nigdy się nie podawać, dlaczego. Żeby mieć taki powód do dumy z własnego siebie i żeby móc każdego dnia, dzień w dzień, móc budzić się z motywacją i potem położyć się do łóżka z satysfakcją, z takim poczuciem, zrobiłem to, o czym myślałem poprzedniego wieczoru, że zrobię. No same złote myśli, tylko wygrawerować sobie gdzieś nie wiem gdzie, na czole najlepiej. Julek? Ja tam się przykładać lubię, dlatego, bo trener daje zawsze jakieś nagrody, albo później robi nam fajne zabawy siłowe. I to jest twoja motywacja, tak? Tak. Motywacja. A satysfakcja? Z czego jesteś najbardziej dumny? Z tego, że trener nam robi takie challenge, że normalnie odpadają najlepsi. Challenge, tak? Tak. Czyli? Takie rekordy szkolne. Ach, ten trener. To ja życzę wszystkim zagadkowym słuchaczom fantastycznych trenerów na swojej drodze. Czy to będzie trener od sportu, czy od sadzenia marchewki, wszystko jedno. Byle to był fantastyczny człowiek. Ten trener jest kaskaderem, aktorem i trenerem. Czyli jednak nie tylko od marchewki, to musi być absolutnie ktoś wyjątkowy. Zgadza się? Tak. Świetnie. Milion gwiazd na niebie lśni, każda gwiazdka mówi ci, że się spełnić może dziś, co tylko chcesz. Jeśli tylko serce twe nie jest smutne ani złe,